الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. اللہ رب العزت دی دنیا کی پلوبندیانو سرا تدیر لوی رحم و فضلنا او تدیر خیر و برکتنا او دیر دا امن و دا عزت نے کارا وستے دے چدا اللہ نا سیوا سمر مخلوقات تے کہ آسمانو کی دی کزمکو کی دی اگی کی دمرا تحمل نشتا اگی دمرا برداشت نشی کولے دا صرف یو اللہ حضر رب العزت تی چی داود صبر و تحمل سے انتہا نشتا ندغ رحم و فضل لے که مخلوق ہر سکی اللہ و تا محلت ورکی نسنگ جدا اللہ دا نور صفتنو حد ند معلوم منتحائی نشتا دو سید اللہ دا دی صفتهم حد ند معلوم جدا اللہ پا ذات کی سمر صبر دے او سمر محلت تے اسمر رحم دے ویخ پل بندیان باندے عددی مناسبی تعلیمات او ہدایات ہوتا نازل کری دی چه انسان تا باندې به هیڅ تکلیف نه وي، تا باندې به دنیا کې سم مشکلات نه راځي، ته بچارې نه تنګيږي دې دنیا کې. الله رب العزت وایي که زمانه خوې ځان کې راوستن، زمان دا خوی زان کراولا نچره و پریشان نشی، دنیا و دا آخرت دا ذلت نو بچ شی. فاللہوی زمان خوی زان کراولا اللہ خوی صدی مخلوق سر احسان کول، دا سه احسان چې تما وسره ته ننشته دي، پس احسانات کوي به حدا او به انتها بغیر د سلالچ نه، بغیر د ستمې وسره نه، بغیر د خدمت او د بیګار نه، اچا باندې دان دی چولی ښه. کومنګ وینو چې انسان دنیا کې د الله په عبادت کې مصروف دی، هر قسم پکشته دی، اسانم دی، ګرانم دی، بدنیم دی، مالیم دی، الله رب العزت وی دا خو زما جت نشتا ځان لکه تدی اعمالو صالحو چسو نتیجاو سمردا او تا ترسی تو پی بیا خوشحاله او پارام بے او پسکون بے او زان دا پارک ہے. نو دغا سی کو غلطے کے او گناو نکے او ظلمو نکے نم زان دا پارک ہے. اللہ رب العزت وی چی ماتا نو استاد دی عملونو او عبادتونو سو فیدشتا، چیگر نظمہ سو کمی دی آغاو پی پورشی، او ماتا نو استاد دی گناہونو دی ظلمونو جرمونو سو نقصان رسی، چیگر نظمہ نقصان کے نا عرض چینو دی خپل ځان کے بس. خدا و هدایت او تعلیمات و تنازل کری دی در دیده پار چه انسان بیاداو نوی چه اللہ دخو نپوی دما دخو جاہلو ما تصبتاو چه دما دا خیر کارو نسدی، دما دا شر کارو نسدی، ما تا فائدہ پس باندې را رسی، ما تا نقصان پس باندې را رسی. اللہ رب العزت و تاغو خوب کنخا ہر یو تا پا قرآن کی مثالونا داغی خلق ذکر کری چیغا پا دی سپتنو کی دیر مخ کیو، دنیا زور زیاتو چیسی دلو اختنا آگئی کولی شو ناغید پارا اللہ رب العزت ام دقا ہدایت نازل کریو، او اگی سرے دیر لو احسان نکار اغستے ہو. همي دشمنانو د الله د خبرې رد به کو نبه من الله نافرمانی به کولا سرکشی به کولا ابل په لبا الله رب العزتی مالش کول او پالش کول ولی اللہ تحبت ہو چیزا دیر بے سارا دے او پوئی گی نا تزان پا پیدا و پا نقصان باندے دے دمال دولت پا نشاکی دے دبات شاہ ہے پا نشاکی دے ندسر گزارا کول غواری او د تړیر په نرمه باندې دا خبره کول غواړي دا پیغام او رسول غواړي چې نور سرکښ نشي نورا پلانو شي نو فرعون ته دوه پیغمبران لېږي موسی عليه السلام او هارون عليه السلام دلار شه فرعون ډېر لوی سرکشي کړی ده خدا سو کې چې فقولا له قولا لینا خبر او کې دتا خبر نرمه خبر خوګه پستا سختی و سره مکوې زور و سره مکوې قهر او درد مکوې سترګې په مراو باسه ها سړی لاس ناخلی پیر سرکښه ده ها نو قول اللینا خبرو کې دتا خبر نرم الله عزکر الله عز ما مطلب زده گمراه کول ندی زده سرکښه کول ندی زده جهنمی کول ندی کنی ما بویلو چه مزه وطا اگه تا ده خبری سه ضرورت تی اگه لمازه تیار کرده خونا اللہ سره ده بویلو چه زما رحمت غلبه کرده زما پا قهر بانده نباس خبر اخلاص شو چ رحمت یې غالب شو رحمت یې مخک شو رحمت یې درون شو نو دا خو یې رمغه پوئی ګونه کنه الله دې مونږه پوکی الله دې مونږ له عقل راکی کني دا یو خبره زمونږ لپاره کافی ده د هدایت لپاره چلاو چې زما رحمت غالب دې زما په قهر باندې يرور مون نور سوار چې رحمت یې غالب شنه جوړب زمونږه زاو شو کنه وسره مونږ له زیر راګ کنه مونږ له مبارکي راکړه کنه چې خوشاله شي خو مونږ نه پوي کو په دې باندې نزګه دا آیات سره مفسرین وی چې وګوره دا الله خبره ده او دا الله دعوت ته او دا الله پیغام ده هغه چا سره چې ښکار دښمنی ده او ښکار ځان ته خدای ویلی دي زین نور په لخص نشته کنه د ګمراهه انتها تر رسیدلې 0 میټر ده او یغتا اللہ رب العزت وی پیغمبران تا چی قولا لہو قولا لینا وگپست و سروکے نرم خبر و سروکے جی قرمان ور سروکے نوی چکم دا اللہ بندیان دی مومنان دیو یریگی تناو امیدونتی نکیو سوالونتی نکیو پس اجدوات پرات دی نو چې هغه سره به کوم رحم یا خدای چې فرعون ته هغه سخت خبره کول نه غواړي چې ورې سند په زړه دریږي نو کار به خراب شي موږ خوایو چې زه راشي دایری تراشی دا الله حال له الله رب ال عزت داوی بندتا چې زما دا خوې نه نه خوخو زما دا عادت نه نه خوخو ځکه شیخ زادی سے وہی چې الله دوستان را کجا کنی محروم دوستان را کجا کنی محروم تو کی با دشمنان نظر داری یا اللہ دوستان بسنگ محروم کی چت پا دشمنان دمر نظر لری ادمر رحم پی کہے اللہ رب العزت دغه غواړي زمونږ نه جیبندیانو ستاسو نام دا غواړم چې ستاسو رحم دی غالبی ستاسو په قهر باندې تاسو کې من صبری او سیر ناصبری نشه که دیزازی تاسو که دی من رحمی او یو چٹاکے بی رحمی ولی نشه کول دیزازی اللہوی چی زما رحمت زما پقار غالب شوی دنو بسی که کنا تاسو که دی غصہ کمی تاسو که دی تیزوال کمی تاسو که دی دشمنی و عداوت و بغض و حسد کمی او تاسو که دی رحم او مهربانی او نرمی او خیرخواهی او همدردی زیادتیم نیس نشته بس آسان کار دی بود که تاسو که دین قلاب راگه نلار بلی ذاتوی عرص سم دی دنیا کی با امسو مشکلات نی پریشانه بنی وریز بنی ٹینشن بنی دا بنی آخرت خو خود دغا سے دیکھا دکا دمر تلقین او دمر تعلیم اللہ قرآن کی دبل عمل ندے کریں سمرے چیز سبر کریں چیز فسبیرو وسبیرو عام خلق تومیو پیغمبران تومی فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمدك دا کا ودا دا کارونه کو انبیاء ته مخ کوي بیا مون ته وی ها چې صبر کوي الله نه معافي غواړي الله حمد ثنا وای تاسو ګران کار دي زه خدای باندې ام فیضا پا کی دمرا دا چیاری سحد و انتہا نشتا دے شمارلی نشی نو دیکھ دا اللہ سے گناہ دے چی قیامت کی بڑیر خلق ہوئی چیارا پلانی دی سر دیاتے ہوشو بولی یہ جہنم کا میاں تے اوپر تو نا اللہ سر دیاتے ہو کو متاوری دلی دی کنا قران تے ناس نے کنا چلائی وما انا بذلام للعبید یخلقو غرزا ظلم نکم پخپل بندیانو وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اللہ ارادہ نکی نو آنور خبر خود سکے ارادہ خود مخ کی کنا ارادہ خود یوسلی کال مخ کی وی ارادہ ما یو کالو شي چې زما دایره ده ده خو سمې و نه خورنو الله ای زما اراده نشته چې زه ظلم وکم نو ظلم به څنګه کوم ادي وی زیاتې و سره وشو پلانی دي سره زیاتې وشو نه پلانی دي ځان سره زیاتې کړې ځان سره زیاتې کړې تر دې دنیا هغه وخت نه معلوم تر دې دنیا هغه دښمنۍ نه معلوم نه په کلونو کلونو چې تر مرکزه پورې به خبره مشهوره وه چې د نثار دي او د سفید باچا دي دښمنۍ دی وی ښه یې سره مونږه وره بار نه وته د جمعه امون ته دا خبر را رسیدلې ده ها بس سيته جوړ کړو دا هلې وسته الله رب عزت یې مکه وا را کوشا زور بر مخی جا چې بیا درا کوزې دوه تنظیم دی نه مکه دا خاورونه پیدا یې نبی علیہ السلام خپل تعلیمات کی ویلو چې بندیانو کله چې تاسو له غوسه راشي ځکه غوسه انسان کشته کنه چې غوسه پکې نه خو هغه انسان نه وي ځکه خو ذل الله کمال ورکړې کنه نو ویلو چې کله غوسه دل راشي نو که اولالی نکینا او کناستی نو ڈڈاو لگوا دیولو تویلو دیدکا ویلو چی دی خورنا پیدایی نو دی سر لکوٹی نیز دیشا دی خور کی غصا نیشتا خا دی خور کی بنیتی نیشتا خا دی خور کی ظلم نیشتا خا اتا دینا پیدان لکوٹی نیز دیشا و سرا کینا کناستی نو ڈڈاو لگوا چې دا غوسه نه لري شي دی وسو کې نه وي لاینې ولار ده کنه نبی له سلام داغه په مخ کې اوسړی او دوه تنه یو بل سره شور زوګ بځه راځي او کانزل دا یو ته چوکاتو د سترګي سری وی ادمره دا رګونه پړسي ذلیو توبته نبی له سلام هغه ته هونوي دا سړی ته خبره کینو اوبه امانی نبی له سلام سره یو تن ناس ته هغه ته وی وی انی اعلم کلمتا لو قالها ما تداسی او کلمه معلومه ده چې کچره د دې وخت کې وي دې سړی نو ځدنه بدا تکلیف لري شي ډیر ورو تکلیف کنه چې د سترګې سری شي وی دي او دا رګونه پړسي دي دي دعوت نه لري شي او کدا کلی او هغه ډیر آسان به وي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو هغه سړی سوې ولې دلې ونه ما بد قسمت ای کنه بد قسمت دې زره ته وی کنه توبه چتا ده چا ده طرف نه نصیحت وشو تو چا طرف نه ته یو دینی خبره ملاو شو تو چا طرف نه یو دعا را رسیدا د امام الانبیاء نو څه داږي دا جواب کوي چې ولې زلې ونه ما وینمن لکنه خان نو بدغه هلاکت ته او دغه تباہی ده چلار بول عزت وی صبر اوچت کې صبر دیات کې او بے صبری کما کئے اللہ یاد کئے پل حقیقت یاد کئے چیز سن پیدای ما زمان دا پیدای سحالو چی قرآن بار بار منتبیا ہوئی کنا چی ولم یر الانسانو دا انسان دمرا سوچ نکی انا خلقنا من نطفتن چی دے ما دا گون نا پیدا کردے ادا غن کئی کئی چې دیل پیکار کوي نو زغه تا ګون وای کنه زینا پیدا کړه ا پیدا او خصیم مبین بل چا جګړه نکړه نه اسمان وکړه نه زمکه وکړه نه غرونه وکړه چې لوی لوی کائنات دي او د هر ځای کې جګړې ته ولان دي تبو ته خبره کوي چې راتنن راشه کنه قرآن باوری، درس باوری، بیان باوری او دا اللہ دی کتاب آیاتون باوری ادی بتا لے جواب در کی خوا چبا دا تڈیری کنا چیزی رازی خوا تڈیری چیزی رازی زمون جماعت شتے ہوئی خوا گمراہے ہوئی بدراہے مونگ تا ام لاپکوی دعوت راکوی ای چه سپ خلی ورزی آبا تاووی خوا نو دار دی انسان بد قسمتی دا کن خوا دی بد قسمتی دا او دغا انسانان دی دغا بد قسمت انسانان دغا ناشکر انسانان قرآن عرضی کی دی یادی چو ازا زقن الانسانا لذیہ دیخا لنا شکر انسان تھا ویزہ مسل انسانا لنا شکر انسانیا دیخا چیزتا تکلیف رضی عدبانی مصیبت راج نبس زان سر زیادے کئی زان سر ظلم کئی زان حلا کی زان لدنیا و آخرت تباہ کئی سرا دین چې الله په دمر احسان کړی دمر احسان چیرې نور په عقل کې ناراضي نه دا قران دې په اړه مثالونه بیان کړی چې الله وي ما ابراهيم عليه السلام ته وي چې لاشه او دې سړی ته زما پیغام ورسوه دې هوړو د نظر په کانډاو نه اوړي څنګه سره دې د ټولې دنیا بادشاہ دی د ټولې دنیا بادشاہ دی نمروز نو تو ته وایا خبر اوسره ای هغه سي خواګاو پستاو کا دا ته وای چې ربي الذی یحیی و یمیت ینم روزا زما رب هغه ذات ته چې څوک ژوند کوي او څوک مړ کوي څوک پیدا کوي او څوک پنا کوي زما رب هغه ذات ته نه هغه شکر وستو نه دا اوسه قدر عزت وکړه بلکې دا وی چې انا احیی و امید تاسو ګران کار چې ستاره سوک جواندی که او سوک ملکی دا سگران کار دی دو تا نیراوستو نو گنانگاری پری خود و بی گنه ملکو نوی انا احیی و امید ازا نشم کولی بدبختی دی تو ای کنه بد دا سوال پکار دی چلا زما زلتا ده هدایت لار کو لاو کی زما زلتا ده توحید او سنت او قران لار کو لاو کی یا الله ما ده دین ده دشمنه نو ساتي ما ده قران او سنت ده دشمنه نو ساتي تو زهران غيم خو یا الله وسوال کو ما زما اختیار نه کنا تا نو اللہ رب العزت مونگ توی چیرہ دین ناشنا خبر او بلې په دنیا کې بل ودا کم خبر نه انسان تعجب کوي چې د دین نه کوي علم تران الله ایت نګورو ګورو الى الذي حاج ابراهيم في ربي هغه بادشاہ ته چې ابراهيم عليه السلام سره په سجګاله و په بادشاہ نو په کرسي نو په وزارت نو په صدارت نو في ربه نام ټول په یو کاته کې روان یو مونږ چا سره چانه سو اخلو او چې څوک بسرا کی رااله په دا غوايو چې خلکو الله یو غنه بس الله یو غنه دا نور پرې دی دا پیران میرانو ملنګانو درگاو نو زیارتونو ځنلم کار کتلې دا څه کوي خو د دې لپاره هم نیولې چې د خدای توپ کار وکي اولاد څوک ورکی الله دې سکول صحت څوک ورکی الله عقل څوک ورکی چې لیوان توپ نه بچ کی الله رزق څوک ډېری الله نو دې نه سواله کنه خاندې ورپوره نو خدای خبره وا الله یې ډېره تعجب خبره ده چې ګورغه بادشاہ ابراهيم عليه السلام سره په دې جګړه کوله فی ربه هغه ته څومره خوږه مسله وکړه چې ربی الذی یحیی و یمیت زما رب هغه ذات ته چې ډیر په اسانه پیجن دی شي چې ژوند دی کوله مړ کول کوي چې دروازه سوره سوره د دنیا نزی او پنا کیږي او سوره سوره راځي او پیدا کیږي دا څومره اسانه خبره ده خواهو اینا بس بدبخت او نوست نو سوال پیدا کی دو دا پیغمبرانی صلی را لیگلو ابراهیم علیہ السلام صلی را لیچی نمرود تینا جہنم تلالو بولو دا موسیٰ علیہ السلام صلی را لیچی اوکل چی فرعون حلاک شو جہنمی شو یا آخری پیغمبر دنیا ته صلی الله علیه چې خپل ترونه خپل پهلوانی جهنميان شو دې صلی الله علیه الله رب العزت وی چې ما علی الرسول الا البلاغ هغه دې لره خبرو کې بس خبره سو کول شي ټول غلی نه دي ناستو ټول خاموشي نه ده شیخ فریدا خلپټه بهتري ده وی ښا واګ مکوا کڅوک شرک کوي نو کوي با کڅوک بدعت کوي نو کوي با کڅوک د چا پردي مالونه خوري نو خوري با کڅوک سود کوي او رشوت کوي نو کوي با او واګ مکوا توبه توبه دا داریو دا حال ښا ملاوي دا خبره ګرانه ده ته د خدای توپ کارو نه وای چا ته هدایت کول او نکول چا لزړه کې ایمان او رڼا اچول او نه اچول اخو دا غزاد کار دی چې مالک د اسمان او زمکې دی ته پیغمبران صلی الله علیه و پیغمبران دی له راغلی چې بیان وکي چې دا کاری چا نشو کولی دا صرف انبیاء وکړي یوازې به ټول قوم ته املا تړل چین کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بی آیات اللہ نوح علیہ السلامی چیزما قوما کتا سبان دی دا دیر بد لگی چیزو دریگما و تاستر اللہ آیاتونا بیانوم نفع علیہ توکلتو چیزو کوئنو کئے بس زما طرفنا نیٹا نشتا محلت نشتا بس کوو سی وچی ما خام تے پرین دیکھا چیزو کوئنو کوئے انی توکلت علی الله قال الله توکل دا خو ام بیاو چې الله دې مسلې لرا لګلو دا چې دنیا کې کول شو چې الله یو دی واحد لا شریک دی اته دا دی دې نور په کوسو کې څه आवाज وکا یا دغې جمعه تفا کې आवाज وکا چې وحده لا شریک له کنورسنی نو بد بد بد تاو گوری جائے لکا تاو دوائی کو ابل بوئی تاو آبیان دیوئی خواہ پھو تاو کندا ہوتی رگران خبر دا خواہ نو انبیاء دیل راگلیو دنیا تا خواہ اڈی را خواگاو پستا خبر اکڑیو و جسوک بدبخت و بدقسمت و نو باغی باندی ساسارو نکنو خواہ سمرلویلوی خلقو لاړه ختم لاړه تباش دغه اس نوم نشته انا به اخرت کې نومې ښا ورکه چاته الله رب العزت کله جنتیانو خو جنتیانو خبره خو الله کته نه ورځي کنه ها تر جنتیانو خبره ده ها خو دې بي ځای خبرې کوي دې دازه کې عبد الله شاه له وروړي ښا وې دې خبره الله کته نه ورځي وې دا کم دی دروغ وای د جنتیانو خبر الله کته نه ورده زګاږي چې جنت کې سم مطالبه کین الله وای کوي او زمره حدیث کې راغلی چې او جنتی وای چې الله د په دنیا کې زمیدار ما تدرنی بوساړي به متړلې زما دا شوق دي چې دلته الله وای شابه الله لولو یې ډې وای پلنے پلنے او تبوی چی کرا شابا ادیبا حکریو چی دانی خلاسی کی نو چرا روانی نو دید ہے لبے پسل رازی پاغرد بیوری بھی پاغرد بیغو بل کیو بساری بہتر یو ارمان بیوری جیو اوہ اللہ دا چاہبا نو کله با جنتی وی چې الله زما یو مرګره په دنیا کې ماته به بلبل شان خبرې کولې چې دا تسبه غړي وړي وای چې پس د مرګ بیا ژوندون حق دیو خلق به ژوند کیږي او تاسو دا وسو از وو سره لګیا ما به یو سو یو بل سو نو یا الله خدل تنشته دې ماته یو خیام اللہ رب العزت بوتوی چی سر اچت کا چی سر اچت کنو جہنم خوچ تلر ندیکا نخوا فرآو فی سوائی الجحیم او بیوی نید جہنم پا میند کی بولانی دے بوی چی تلا قسم خودے کت لتردین زدی دان سر غر کرے ہوں گوی تا خو شکر جستا ماستا پا خبر آمین ندے ویلے کنی زبم تا سره دا دې پدې مېن کې ولاړ مکنه ابي ادا شکريه ادا کيو بیاو مرګرو ته وي نو الله دې چا خبره جنتيانو خبره کاري ارسوي نو الله وته وي چې ها الله ته وسګران نه کنه ها کله وا جنت کې جنتيان وای چیرې دنیا کې بواریا زرالا مونږ به خوشاله شو چې اوس به باران وشي دلته چې تواریا زرانلا وی واریا زراشي آ ګړ ګړ بشي خلک امن کې چې باران تی وشي ناغه به تړلې شوی تحفی تړلې شوی تحفی وای قسم ما قسم جوړي وي درې خم او د ساز ساز چې دا باران د جنت ښا کله وي باران نشي نحور او غلمان به تن را پریوزي دا د باران دانه چې ته وته نه تخته و دا مطلب ښا دا ارس ملاويږي دا ارس آسان دي الله رب العزت وي چې ستاسو نہ خبر استل گران دی تاسو وکاله آو کوي دی وی وی د سلو کارونو نه یو نه خره کنه نه بس ٹھیک ده دا خدای خو دنیا په کارونو کې وایم د دین په کار کې خو نه نه ده خو دا او تبعی ده او کوا چې کله خبره تورسی نو او کوا او کنه دې وکړو نو تاسو حال نه دی معلوم دی او مالدار او سرمایه‌دار او دولتمن قارون کې چې هل خان گنج داشت چې سادی سے بشمار دی وینو په سلوي خزانه د کې وز سرو درو کنه او هغه تاریخ په قوم نصیحت وکم په قوم وتاو کو چې الله در باندې احسان دی نو دا هغه نه دا خو یې ځکه کنه چې څنګه هغه په تاسو احسان کړی دی نو تم په خلکو احسان کوه و احسن کما احسن الله الیک یا سړی ته خو په پلس منټه کې جنت ګټلې شي دومره مال دې سره چې د چا به جامه نه یې څوک به وګي او د چا به د زمين تنظیم ده مخلوق او تکول شي ته د هر چا ضرورت پوره کول شي نو یا خدای باندې شکر نو باسي مخلوق سره احسان کا څنګه الله تعالی سره احسان کړل دی واز قارون ته وي مونږ ته وي هر بنده ځان سره سوچو کی چې الله ما باندې ډیر فضل کړی هر څه ډیر دی بس یو د مرغې پینشتا او د مرغ په نور هر څه ډیر یا هر څه لدا سوې کنه نو چې هر څه ډیر نو دغه لار کې یو غریب پروت دی دغه په چپره کې پروت دی دغه ستا گاوند کې نه چغي وي یو جاړي ماشومان دی نو ورک کنه ولا احسان وکاو سره کنه بیا به ورستو جاړي بیا وس کیږي نه نن الله وی احسن کما احسن الله الیک احسان کوا خپل خلق سره اخی پی جنې خلت معلوم دی او دا اختر مخدا څنګه الله تعالی سره احسان کړی دی یا سړی الله تعالی ډیر څه درکړي دي اته وسو کې ته بس یو لس روپیا ورکا یو شل روپیا ورکا یو سل روپیا ورکا وز دکی کنا کما احسن الله علیه قارون تیوی نو اپا آغا بدو لگی دا زکا نوی وسر کنا سلوی خزانه خودا کیوی کنا بدو لگی اویوی چن نماو تیتو علا علم عندیم دا دا بدبخت انسان خبر دا خوصو مو قارون پریدا وسو قارون خدا وای چې خلق او تا زما دې مال ته نشه کته مال زما دې او تان تاسو یې یاره نن سوره د قارون رونه دی په دنیا کې دا وای کنه ها دا وای زما دې مال ته څوک نشه کته بدبخت وای بیا به یاره دا خو یې مال اسه نظر راکړی شوی على علم عنديم دا خو زما تجربه دا او زما هنر دي زما کاروبار دي زه په تجارت پويګم زه په سوري او په پیتاو پويګم زه په وتر پويګم زه په دې پويګي دنیا پرس لګيای ښا دا ویدار چا کار نه دي دار څوک نشي کوله دا ته قارون روري هغه هم دا سویلو چې نما اوتی تو على علم عندي دا خو یې نور سو کولی داسی نکی گلی دا قارون پا شانتی خواه کلو بی تندیل اللہ سوار اولوی دا دا اس تندی دی استاسو دا دا خر تندی دی یخ خدای توبا دا ارتا دکوائی ما چی یرا قارون پری دا مونگ سر دیر قوارین دی مونگ سر خدای توبا چیغی دا کا جواب دی خواه دا ہوئی ویلی وطنشی کووائی وطا زلو کلک که چه دا خیر ده که کنزیمی کارسی خوبو ایم وطا چه خدای دلی ارس دیر کلی دیو ارس دیر دیو دغا جزان و غریبان دیو دمون خواسن کیگی نو دا با دی آخرت تو خشی و کن خب خواگا پستا بود اگا با ایماتا وی تا خبری پیدا سنا وی زمان دا خپو وینا سر لراغلی دا و سر هم خپو لراغلی دا بس بای بس ٹک دا وای چه سوی نو خوی کنا خوی او کال دوا یا پینزو شپک یا لست کال پس بیا او گور دا وطا سر بیا ملاقاتو کم خوا چه دا ایس با نی دا ایس با نی و ناس با امچان بشاری دا زان نا دا گواری واو را خوا ولی قرآن وی چه من یامل سو ان یجز بیهیم چاچی با دکلو نسزا بی مومیم دا ترم بر دا سوچو فکرو که پا دیخ پل معاشره کی او پا دیخ پل ماحول کی چه سمر خلق دی چه داغی لس کالا و شل کالا مخ کسنگ کارو انتظامو او سنگ کارو انتظام دی دا دروغ دی مدار نور سوا جنوا و ناشکری دا نو خواه ناشکری دا پچا بانی دلو دوری را لی لکه دا پیسه دوم را فاگا دا تا دوم را پا دی مال و دولت بانی ما یعنی چستان آغا آقاو دی کٹ شوی چی دا نن پا کی ریل دی او نن پا کی ایلونس دی نن پا کی داشی دی داشی او عجیب با دی ڈک راوڑو دا خو با طول عمر نی کنا دا خو آخرت ندی دنیا دا دی سارا دوم را ظلمتالا اللہ مالک دیم فاللہ اعتماد کوام مخلوق سر احسان کوام پا غریبان باندی رحم کوام خپل اولاد باندی پا خپل نسل باندی رنبے رحم دادی چی دن و تو خیا قرآن ور تو خیام تا دن نے خبر کا دے عبادت نے خبر کا دمانزن نے خبر کا ادویم دادی چی بیا پی خو خوراک کوا خو خوراک پدی کې اول سره سیالي کوي چنن زما ماشومان کم خوراک کو نو دا به هیڅ ماشومان نه یې کړي بالکل وې صحیح ده دغه څه خبره صحیح ده الله په دې رضا کی غوټي ولا مور کوا تختیم کوي ما فزان او پالواد لار ناری متی روان فزوانه کې ده نه دغه جوړ شو ته قائد اعظم د وخت وي دا ټول دا وجه ده چې دې پیسې سره دومره محبت ته چې په ځان څوک نه لګي په اولاد نه لګي چا پیر غریبانو او مسکینانو دی پاره یې نه لګي نو الله یو به خلم نه نن ها دا خو هغه ویلی دی ها چولین ازقناه نعما اباز ذرام صتهم الله یو کله داسې وشي چې خلق اجزانی او پریشانی او وګی تګی اس و سره نه نذ په نعمت کوم ز په احسان کوم او ز ګورم چې دی الحمدلله وي ناغسوي ناغوي ها ظالم بما سره دا لایق دی ښا زما د شان سره وي دا لایق دی ښا دا خو د دنیا اینټ ته وارد کله او شانتی کله بل شانتی ښا او بیا چې دا بل طرف و امتحان پیو کم چه سم نزعنا آمنو بیا تینا عمال واخلم اغا فراخی و وسعت تینا واخلم نو لے یعوسن کفور بیا نا شکر شی نا امید شی اللہ ذلوی رحمتنا کتو توی چه گورا اللہ ذرکلیو دا ہم دا اللہ فضل و اغسط دنا دا امتحان دے بیا بوم درکی توبه او با سالاتا معفی او غواړ د ګناونو ډیر ګناګاری او نظر به کی درا ناسوی بیا غشتیرا نو واستن نور به سره کی دې ز قران کې یعوس او کفور وی ها نه به خو مشران نو چې دی اون یعوس او ذول نو کفور نه د هر وخت کې داسې شته دی ها نو مطلب دا دی چې دې تاسو پکار دی یو بنده دی دا اللہ دا نعمت نا غلط فیدا ناخلی چې الله ولار سره ډیر کړی دي زیات کړی دي او دی بالکل بس نبی دې سلام دې او سره راغی دا سوچي سوزکی پورن خطو نه جامد جامې پشانتونو نبی دې سلام ورته وی حلک مم مالن ستا سمالشتي قال نعم من کل مالن او او خانشتے گڑی بیزیشتے تغسی دا اللہ فضل لے دراہیم او دنانی رشتے نوی بدبخت تا مسئلہ نداو ریدلی چا اللہ چال مال ورکی نعمت ورکی نو پاغبان لیدی سرنگ کارشیم ہاو کنا تو بخدر داغی مال اثر خود بخکارشی کنا خواہ دستا دا جامع دا دستا دا پیزار دے فبت حال باندی دخل قدر باندی ضرور سو دی چی او دیوینو نجیب تلاس کی ایر دا سوک اجد غریب راگ لے دا وسم دا سشتا دے خواہ دا گاڑو مالک بای پمپونو او اگا با دغا سگر دی ولی دا دا بلا خبر دا دا تا شیطان بل سویلی ملوی زان مرخ بناوا خلق نظر بدی کی دا نظر بشوی خدا دی نظر ماتی کئی چی دا کجومات ترازی نوم پاگا دا کار پا جامو کی دا اس مسئلہ دا پیغمبر یوسوی چی تابان دی اللہ نعمت کڑے پا کار دا تابان دی اثر کار چی کنا چی خلقوی چی پدوان دا اللہ دیر لوی فضل دی ادا ډیر خوش قسمت انسان دی دا سمو کاو کنه نو دا خو نعمت نه ای چې ته نه پزان لګول شي نه په اولاد او نه دا حال ده نو چرې والله تاسو نه دا نعمت نه اخلي چرې و تاسو باندې خواري او غريبي او ناچاري او نراولي او که تاسو دا شکریا ادا کړه ها اب دې مال کې هم چې الله ویلي سروي ختم روپیا ده یار دا څه شي نه اخر چې دا یو بند نه ور کوي کنه مله وتی نه اخلي نه خپل نعمت چې ته تاسو رېړو قدر نشته دا کما دا سه یو جز غریب لور کړی نو بل کو نه بیران کړیو ډیر شته دا الله باندې ځان کنه ها بدايات ساته ها چې احسان کوې څنګه الله احسان کړي تاسو سره دا احسان کول دا الله خوې دي دا خوې په ځان کې راولې حدیث کې راځي ښا واخر دعوانا